ये मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और हमने कल जो है आद्यंत मध्य कस्मिन ये पढ़ा रहा था, और आद्यंत मध्य कस्मिन में आभ्याम की सिद्धि हम कर रहे थे। आभ्याम की सिद्धि आभ्याम जो है इदम शब्द का तृतीय विभक्ति जो है द्विवचन है, तृतीय है, पंचमी है, चतुर्थी है, सब है ना जी। आभ्याम अनेन आभ्यामे भी अस्मे आभ्यामे भी अस्मात् आभ्यामे भी, तो वहां पर जो है तृतीय चतुर्थी और पंचमी किसी से भी हो जाएगा। तो आभ्याम में इदम शब्द है, क्या शब्द है जी? इदम शब्द। बालबोध जी क्या कौन सा शब्द है आभ्याम में? बालबोध जी आभ्याम में कौन सा शब्द है मूल आभ्याम का? आभ्याम जो शब्द है उसका मूल आभ्याम, इसका मूल है इदम। आभ्याम का मूल है इदम। इदम शब्द है क्या जी? इदम इदम शब्द है। और इदम शब्द की जो है यहां अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसमें पूर्ववत भ्याम की उत्पत्ति ले आइए। भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में इदम भ्याम, भ्याम को मान करके इदम की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से तदादि नामः अंगस्य के अधिकार में तदादि नामः, ये 7-2-102 नंबर सूत्र है, निकालिए। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर, बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। गुरुकुल वाले से मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ आपको, वहां पर इतनी असुविधा है। यदादि नामः निकाल लिया जी, 7-2-102 नंबर सूत्र है, बाल बोध जी निकाल लिया। दो 102 नंबर सूत्र, सात दो 102 नंबर सूत्र है। क्या सूत्र है? चलिए यही है, तदादि नाम। चलिए पद छेद करते हैं, तदादि नाम, तदादि नाम, इकारांत पुमलिंग तदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अह अकारांत पुमलिंग अ शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। मैं बोल रहा हूं त्यदादि नाम, इकारांत पुमलिंग त्यदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अह अकारांत पुमलिंग अ शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। समास है त्यदादि नाम में, त्यद आदि ही ये शाम ते त्यद आदयः, त्यद आदि ही ये शाम ते त्यद आदयः, तेषां त्यदादीनां, त्यद आदि ही ये शाम ते त्यद आदयः, तेषां त्यदादीनां। ये बहुव्रीहि समास है, ये त्यदादि गण है, सर्वादि गण जो है सर्वादिनी सर्वमानी उसी के अंदर में त्यद यद एतद इत्यादि है, भवतु किम इत्यादि आप देखेंगे तो त्यदादि है, वो त्यद आदि अवयव है जिनके, सर्वादि गण के अंतर्गत ही त्यदादि गण है। और अंगस्य का अधिकार चल रहा है और अष्टम अजय तेषां त्यदादीनां, हाँ, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है और अष्टम आप विभक्तो 7-2-84 नंबर सूत्र है, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। सात दो चौरासी अष्टन आविभक्तौ, इससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया विभक्तौ परतः, सप्तमी को पहले ले आएंगे, विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलोंत्यस्य परिभाषा यहां पर उपस्थित हो जाएगी षष्ठी होने के कारण। तो विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने आकारादेशो भवति। मैं बोल रहा हूं विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अकारादेशो भवति, माने अह भवति। त्यदादीनाम है ही, अंगानाम जोड़ दिए, त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अह भवति विभक्तो परतः, माने विभक्ति के परे रहते तदादि अंगों के अंत्य अल के स्थान में अकार होता है, ये इसका अर्थ हुआ। अब समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? वाले को ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं परेशान हूं इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, देखता हूं आज उनसे बातचीत करके गुरुजी से। इदम जो है अजय, हाँ जी, इदम जो त्यदादि गण है, इदम जो है त्यदादि गण है, इस त्यदादि अंग के अंतिम अल है म, उसके स्थान में अ हो गया तो हो गया इदा आभ्याम। और अतो गुणे, ये पहले बता, अतो गुणे पढ़ा दिया हो ना जी, अपदांत आकार से परे गुण परे हो तो पूर्व पर के समय पर रूप होता है, तो द कार उत्तरवर्ती अकार और अ मिलकर के पर रूप अ हो गया, तो इद बन गया और भ्याम है, इद और भ्याम है। अब इद भ्याम इस स्थिति में एक सूत्र है हली लोप 7213 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7213 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है। हली लोप मिल गया। अब यहाँ पर हली लोप, चलिए पदच्छेद करते हैं, हली लकारांत पुमलिंग हल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोप अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये तो बोल रहा हूं लकारांत पुमलिंग हल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोप अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? समझ गए जी? जी। अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है अष्टन आ विभक्तो जो 7-2 जो 84 नंबर सूत्र था, 84 नंबर जो सूत्र था उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार से क्रम से चलो, अंगस्य का अधिकार चल रहा है 6-4 जो पहला नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ अंक का पहला जो सूत्र है उस अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार है इसमें। और फिर अष्टन आ विभक्तों जो 7-2 जो 84 नंबर सूत्र है उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। और इदमो मह 7-2-108 नंबर सूत्र है, इसमें से इदमह की अनुवृत्ति आ रही है, 7-2-108 नंबर सूत्र देख लीजिए, इदमो मह 7-2-108 नंबर सूत्र है उससे इदमह की अनुवृत्ति आ रही है। और इदो यपुंसी 7-2-111 नंबर सूत्र है, 7-2-111 नंबर सूत्र है, इदोई पुमसी से इत की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने इद की अनुवृत्ति आ रही है, इद इद की अनुवृत्ति आ रही है, हाँ मैंने इदोई पुमसी है उससे इदह, इद मन इदह षष्ठी विभक्ति, इद ने इदह जो षष्ठी विभक्ति है उस पद की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-111 नंबर सूत्र जो है उससे इदा की अनुवृत्ति आ रही है। और 7-2-112 नंबर सूत्र जो आगे है अनाप्य का उससे अक की अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं बोल रहा हूं कम से चलते हैं पीछे से, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है जो 6-4 पहला नंबर सूत्र है। फिर 7-2-84 नंबर जो सूत्र है विभक्त उसकी अनुवृत्ति आ रही है, इदमो मह 7-2-108 है उससे इदमह की अनुवृत्ति आ रही है, इदोय पुमसी 7-2-111 है उससे इदह की अनुवृत्ति आ रही है, अनाप्य कह में जो अकह है 7-2-112 से अकह की अनुवृत्ति आ रही है। सभी को अनुवृत्ति समझ में आ गया, लिख लिया अनुवृत्ति किससे कहां पर आ रही है? अजी आ गया सर। हाँ, अब अकह में जो समास है न कह अकह, मैंने यहाँ पर ये बहुव्री समास कर दीजिए, न कर नहीं तो कुछ नहीं, मैने ककारो न मैने अकह मैने अ मैने न न विद्यते ककार यस्मिन तत् अकह तस्य अकह, न विद्यते ककारो यस्मिन नहीं है विद्यमान ककार जिसमें, तो ये अकह जो है इदमह का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? इदम का विशेषण है अकह। तो न विद्यते ककार यस्मिन, ऐसा इदम शब्द जिसमें ककार नहीं है, जिसमें ककार नहीं है, ऐसा इदम शब्द को कहेंगे अकह इदम, माने ककार रहितस्य इदम, ऐसा अर्थ हुआ। तो अकह इदम माने ककार रहितस्य इदम, अकह माने न विद्यते ककार यस्मिन। अकह का मतलब क्या है जी? न विद्यते ककार यस्मिन, तत् अख तस्य अकह। तो अकह इदम माने ककार रहितस्य इदम, ककार रहितस्य इदम, ये हो गया। और अंगस्य का अधिकार चल रही है, चल रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? ककार रहितस्य इदमो अंगस्य अवयवस्य, ककार रहितस्य इदमो अंगस्य, इदम अंगस्य अवयवस्य, अवयवस्य इद, अवयवस्य इदह स्थाने लोपः भवति। इदह जो है षष्ठी व्यक्ति है ना जी, तो इदह स्थाने लोपः भवति। इदह माने इद को लोप होता है, इद के स्थान में लोप आदेश होता है। अच्छा जी, फिर से कहिए तो। आप मैंने बताया कि अकह माने ककार रहितस्य इदमु अंगस्य, फिर मैं बोल रहा हूं, ककार रहितस्य इदमु अंगस्य अवयवस्य इदह स्थाने लोपः भवति हलादौ विभक्तौ परतः। विभक्ति विशेषण विशेष है, हलादि विशेषण है, इसलिए तदादि विधि हो गई। यस्मिन विधि तदा वल यस्मिन विधि यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, इससे तदादि विधि विधि हुई, इसलिए हलादौ अर्थ हो गया। तो सप्तमी को यदि आप इसको पहले सप्तमी को लाइए, अर्थ में जो सामान्य से सिखाया था, तो हलादौ विभक्तौ परतः ककार रहितस्य इदमो अंगस्य, इदमो अंगस्य अवयवस्य इदह स्थाने लोपो भवति। अर्थवा हिंदी में हलादि विभक्ति के परे रहते ककार रहित इदम अंग के अवयव इद के स्थान में लोप होता है, ये अर्थ हुआ। तो यहां पर भ्याम हलादि विभक्ति परे है, भ्याम हलादि विभक्ति परे है, इस हलादि विभक्ति के परे रहते इदम जो अंग है, इद अ मन इद, ये जो इदम अंग है, इद अंग है, इद माने इद इदम ही है। तो भ्याम जो हलादि विभक्ति है, उस हलादि विभक्ति के परते इदम जो है, इदम के अवयव, इदम अंग के अवयव इद जो है, उसके स्थान में लोप हुआ। तो उस इद भाग को लोप हो गया है, इद के स्थान में लोप हो गया, तो लोप आदेश हुआ। लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, तो इद भाग का लोप हो गया। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अनंत जी समझ गए जी? आचार्य जी और बालबोध जी, मनीष जी समझे? मने इदम में इदा जो हुआ था तदा नाम से अप्यतोगुण से पर इदा हुआ, अब इदा इदम है। कुत्ता का पूंछ कट जाए तो कुत्ता है वो होगा कि नहीं होगा? उसको कुत्ता का पूंछ कट जाए तो कुत्ता नहीं कहलाएगा? बोलो जी। कहलाएगा। एक देश विकृतम अन्यवत, एक देश में विकार पैदा हो जाए तो वो अन्य नहीं हो जाता। कुत्ता का पूंछ ही भी विकार पैदा हो गया, कट गया, तो ये नहीं होगा कि वह कुत्ता कोई दूसरा गधा बन गया, कुत्ता कुत्ता ही है। ऐसे ही इदम के मां में विकार पैदा हो गया, अर्थात इदम के मां को अकाल हुआ फिर अतोगुणे हो गया, तो अब यहाँ पर कहेंगे इदम कहाँ रहा, तो उसको मां को जो अ हुआ तो अ को तो हालांकि पर रूप हो ही गया है, तो उसमें जो ऐसा होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो विकार पैदा हुआ तो जो है इदम रहा ही नहीं, इदम तो है ही, उदम को ही मां को अ होकर के पर रूप हुआ है, समझे कि नहीं जी। इसलिए इदम है और इदम अंग के अवयव इद है, उस इद को लोप होता है तो बच गया अ और भ्याम। क्या बच गया जी? अ प्लस भ्याम। इस स्थिति में सुपीच से जो दीर्घ हो जाता है, निकाल लीजिए 7312 नंबर सूत्र निकालिए, 7312 नंबर सूत्र निकालिए, 7312 नंबर सूत्र निकालिए। निकाल लिए। सात तीन एक सौ दो नंबर सूत्र क्या है सुपीचा? बालबोध जी, मनीष जी निकाल लिए? सात तीन एक सौ सुपीचा, सात तीन एक सौ दो नंबर सूत्र सुपी च, सुपी पकारांत पुमलिंग सुप शब्द सप्तमी एक वचन च अव्यय पद है, अनुवृत्ति आ गई, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अतो दीर्घो यही पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, 7311 नंबर जो सूत्र है अतो दीर्घो यही उस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ हो गया अतः जो है षष्ठी विभक्ति है, तकारांत पुमलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है अतः, दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रश्नयुक्त एक वचन है, यही यकारांत पुमलिंग यही शब्द सप्तमयुक्त एक वचन है, तो अब अतः षष्ठी है, अंगस्य भी षष्ठी है, अंगस्य विशेषण है अतः विशेष है, सॉरी अंगस्य विशेष है अतः विशेषण है, तदंत विधि होगी, तदंत विधि होगी, इसलिए हो गया अकारांतस्य अंगस्य, अदंतस्य अंगस्य, कुछ भी कहिए, अदंतस्य अंगस्य, अकारांतस्य अंगस्य, अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलहसन, अलंतस्य परिभाषा की उपस्थिति हो गई, अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलहस्थाने अकारादेशो भवति। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं कोई? अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलहस्थाने लोप, अंतस्य अलहस्थाने दीर्घ भवति, यही है सुपी है, यही विशेषण है, सुपी विशेष है, इसलिए यही में तदाति विधि, इसलिए सुपी परत ऐसा हो गया कि सुपी परत अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने दीर्घो भवति। नहीं समझ में आया? अर्थ हो गया अकारांतस्य, क्योंकि आप बोलेंगे अंत कैसे जुड़ा, तंद विधि हो गई कि अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने दीर्घ भवति ययादौ सुपी परतः, ययादौ सुपी प्रत्यय परतः, ययादि सुप प्रत्यय के परे रहते। अर्थ सभी को समझ में आया जो मैं अर्थ बनाया? बालबोध जी, मनीष जी, आप लोगों को समझ में आया? मैं बोला देखो यही और सुपी है, अभी बस केवल तो उसमें टाइप कर देना कि ए है ये, बी है ये, अब ए बी सी डी माने क्या हुआ वो बात की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर यही सप्तमी है, सुपी सप्तमी है, यही विशेषण है, सुपी विशेष है, तो विशेषण सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है, इसलिए यही का मतलब ययादौ, तो ययादौ सुपी परतः, इतना भाग समझ में आ गया यही सुपी का अर्थ, ययादौ सुपी परतः, यादव सूपी पर था। अब आगे है अतः सत्य है अंगस सत्य है, अतः विशेषण है अंगस विशेष है, इसलिए हो गया तदंत विधि। तदंतस्य अंगस्य अर्थात अकारांतस्य अंगस्य, और अब अकारांत अंग को दीर्घ हो तो किसको हो, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर अलोंतस परिभाषा की उपस्थिति होगी, इसलिए पूरा अर्थ हो गया कि अदंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ हो। क्या अर्थ हो गया जी? यादव सुपी परत अंतस्य अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति। अब समझे, मैंने ययादि सुप के परे रहते अकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ हुआ। समझे अर्थ पालबोध जी? ययादव सुपी परत ययादव सुपी, देखो सुपी तो है ना जी, उसमें सुपी है ना, ययादव सुपी परत यादव सुपी परत अदंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घः भवति। समझे? क्या आपने लिखा बालबोध जी? दीर्घः भवति, अरे दीर्घो भवति, दीर्घ के अनुमति याद नहीं आ तो दीर्घ हो यही कि ययादि सुप के परे रहते अदंतस्य मने अकारांतस्य, अदंत मने अकारांतस्य, अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य लघने अकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ होता है, अंतिम वर्ण के स्थान में दीर्घ होता है, जैसे वृक्षाय प्लक्षाय रामाय इत्यादि बनता है। अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थाने दीर्घ भवति। लिख लिया, समझ लिया, आगे चलें। तो अब यहां पर देखो उदाहरण में घटाओ, अ और भ्याम है, भ्याम ययादि सुप है कि नहीं? भ्याम तो सुप है ही। अब ययादि माने यही, झवई माने यहां पर हय वर्ण का य से लेकर के झवई का य तक, तो य व र ल अंतस्य वर्ण और वर्ग का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण, ये माने झ क्या बोल रहे हैं कि हायवट लन यमंगणनम झभ नहीं, यहाँ पर द्वितीय वर्ण नहीं है, द्वितीय तृतीय नहीं है, चतुर्थ और पंचम वर्ण है, माने अंतस्थ है यारा लवा और माने ग ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ ये नहीं है, माने तृतीय वर्ण नहीं है, ग ग ज ड द भ नहीं है इसमें, इसमें घ झ ढ द भ है और गयन नम है, माने पंचम वर्ण और चतुर्थ वर्ण, इसको कहते हैं यही। समझे जी? तो चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण का नाम यही है, तो यहां पर भ्याम में भ्य चतुर्थ वर्ण है कि नहीं? भ्याम में भ तो ययादि सुप परे है कि नहीं? ययादि सुप माने यही आदि अवयव है जिनके, तो भ्याम में यही आदि अवयव है कि नहीं सुप के, तो ययादि सुप भ्याम हो गया, भ्याम ययादि सुप हुआ कि नहीं? ययादि का मतलब कि यही आदि अवयव है जिनके या जिनका, आदि अवयव है जिनका, तो यहां पर यही जो भ जो यही है वह किनका आदि अवयव है? भ्याम का आदि अवयव है ना जी, भ्याम का आदि अवयव है ना जी, भ्याम का आदि अवयव है ना, यहां आदि नहीं समझे? हाँ तो अभ्याम क्या है, सुप है कि नहीं? तो भ्याम, हाँ तो ययादि सुप हो गया कि नहीं भ्याम? तो ययादि सुप परे है भ्याम, तो ययादि सुप के परे रहते। अब अकारांत अंग, तो ये अकारांत अंग कैसे है जी? वृक्ष तो अकारांत अंग है, रामा तो अकारांत अंग है, परंतु राम और भ्याम किए तो राम भ्याम ययादि सुप के परे अकारांत अंग हो गया। अकार अंतावयव है रामो में मकार त्रुटि, अकार अंतावयव है राम का, इसलिए अकारांत अंग हो गया राम, इसलिए वहां पर तो दीर्घ हो जाएगा, रामाभ्याम हो जाएगा। परंतु यहाँ पर अ तो अकारांत कहाँ है जी? अंत तो कब होता है? जिसके पूर्व में हो पर में न हो उसका नाम अंत है। तो यहाँ पर फिर आदंत वदे कस्मिन लग जाता है कि एकस्मिन नपि आदव इव अंते इव च कार्यं भवति। जैसे आदि और अंत का व्यवहार मुख्य में, जैसे आदि अंत का व्यवहार होता है, उस आदि में जैसे व्यवहार होता है, अंत में जैसे व्यवहार होता है, वैसे ही एक में भी आदि अंत का व्यवहार हो जाएगा। व्यपदेशवत एकस्मिन माने मुख्य के समान व्यवहार एक में भी हो जाएगा। तो जैसे राम में मुख्य व्यवहार होता है, वैसे ही अ में भी हो जाएगा, अंत मान लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अकारांत अंग हो गया, उसको दीर्घ हो गया, अ को आ हो गया। दीर्घ क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो यहाँ पर अ को आ हो गया, तो आभ्याम बन गया। समझ में आ गया? आभ्याम कैसे बना, सभी को समझ में आया? आ गया सर। और ये आप बालबोध जी, मनीष जी, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो बोलना नहीं समझ में आया, फिर मैं समझाऊंगा। बालबोध जी समझ में नहीं आया? हाँ तो बस यही तो है। या अका मने ये अजंत नहीं बोलना, द अदंत। हाँ अजंत नहीं यार, अदंत। नहीं होता तो अकारांत में बोल रहा हूँ, अकारांत। अतो दीर्घो में अत है ना जी, तो अदंतस्य अंगस्य मने अकारांतस्य अंगस्य। तो अ जो है अकारांत अंग है, तो अकारांत अंग कैसे है? तो आद्यंत वदे कस्मिन, कि आदि और अंत के समान एक में भी कार्य होता है। आदौ इव अन्ते इव च एकस्मिन् अपि कार्यं भवति, एक में भी जैसे मुख्य में आदि अंत के समान व्यवहार होता है। आदि माने होता है जिसके बाद में हो पहले न हो, वो आदि है, और जिसके पहले हो बाद में न हो उसको अंत कहते हैं। तो यहाँ पर तो अ में क्या है जी, अ के पहले क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर कैसे इसको आप अंत कैसे कहेंगे? तो फिर कहते एक में भी, जिसके पास एक ही बेटा है, वही बड़ा है, वही छोटा है, मुख्य व्यवहार जिसमें होता है वह गौण में भी वैसे ही व्यवहार हो जाता है, व्यवहार होता है। इसलिए जैसे गुरु गुरु पुत्र गुरुवत गुरु पुत्र, गुरु यदि मान लीजिए गुरु नहीं आया, गुरु का पुत्र आया, तो उसके साथ भी वैसे ही हमें व्यवहार करना चाहिए जैसे हम गुरु को सम्मान करते हैं। ऐसे ही यदि जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका आना था, आना है, परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाए, परंतु वह किसी को रिप्रेजेंटेटिव को जो है प्रतिनिधि को भेज दिए, तो जैसा सम्मान प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वही सम्मान उसको भी मिलना चाहिए। नियम यही कहता है, रूल से ही कहता और करने वाला करता भी है। तो ऐसे ही मुख्य व्यवहार आदि अंत का जिसमें होता है, तो वही व्यवहार जो है एक में भी हो जाएगा कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर दीर्घ रूपी कार्य करने के लिए यहाँ पर अकारांत मान लिया और उसको दीर्घ हो गया। समझ गए जी? अब आगे चलो, तरप्त मपौघ, इसका केवल अर्थ बताऊंगा। हाँ एक एक एक सही की समर्थ सूत्र है, मैंने दाधा गोदा आप आद्यंत बदे कस्मिन ये दोनों पढ़ा दिया, सरप्तम पौघः सरप्तम पौघः पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन निकाल लिया कि नहीं। घ अकारांत पुमलिंग घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर पहला अध्याय पहला पाद का 21 नंबर सूत्र है जो आगे पढ़ा रहा हूं। तो तरप तमप मक पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन घ अकारांत पुमलिंग घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास तरप च तमप च इति तरप तमपौ इतने तर योग द्वंद हो गया। बस अर्थ कोई बहुत है ही नहीं। तरप तमपौ प्रत्यय घ संजकौ भवतः ये अर्थ हो गया। उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तमा ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। तरप च तमप च इति तरप तमपौ तरप च तमप च इति तरप तमपौ और तरप तमपौ इतने तयुग द्वंद हो गया। अब अर्थ हो गया तरप तमपौ प्रत्यय है ये, इसलिए प्रत्यय का ध्यान कर लीजिए अपने आप प्रत्यय होने के कारण। तरप तमपौ प्रत्यय घ संजकौ भवतः तरप तुम द्विवचन इसलिए घ संजकौ कह दिया। तरप तमपौ प्रत्यय घ संजकौ भवतः तरप तमपौ प्रत्यय घ संजकौ भवतः समझ गए। तरप और तमप प्रत्यय का नाम घ है। हाँ तरप तमपो प्रत्यय घ भाव मैंने तरप और तमप दो प्रत्यय है। जैसे कहते हैं ना कि तरप और तमप प्रत्यय पटु तमह पटु तरह तो पटु तरह में तरप प्रत्यय पटु तमह में तमप प्रत्यय है। तो तरप और तमप प्रत्यय का नाम घ है। घ किसका नाम है जी सभी समझ गए जी। इसका उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तमा ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। इसकी सिद्धि हम कल करेंगे इसकी सिद्धि हम कल करेंगे आज इतने ही पाठ रहने देते हैं। आप लोगों को पीछे भी कोई प्रश्न पूछना तो पूछिए। आप जो है अनंत जी क्या पूछ रहे थे दिन में क्या पूछ रहे थे बोलिए आप बताइए। समझ में आया नहीं नहीं आ गया आचार्य मैंने मैसेज किया था ना आपको तुरंत बाद में आ गया समझ में आ गया। वो जो मैंने वहाँ पर अर्थ बताया था ठीक ही बताया था ना। हाँ ठीक ही बताया था मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसके पहले वाला सूत्र जो था अपना उसमें सार्वधातु के यक वाला सूत्र था तो दिमाग में सार्वधातु के ही चल रहा था। अच्छा। तो लेकिन आपने अर्धधातु का ही बताया था तो ठीक ही है। ये जो है यहाँ पर मैंने बताया होगा दा धातु से जो त किया डूदाय दानु से जो त आत्मनिपद में किया कर्म अर्थ में जी ये त की साधातु संज्ञा में बताया होगा। सार्धातु के यक से सार्धातु के पद से यक प्रत्यय होता है मैंने कहा होगा। और तो यक तो हर यक तो आर्धातु है ना जी जी हलादो कंगति आर्धातु के तो यक हलादो कंगति आर्धातु पर है कि नहीं आर्धातु पर है वही तो मेरे मैं क्या सोच रहा था कि यक जो हुआ वो सार्वधातुक प्रत्यय है लेकिन बाद में मुझे याद आ गया कि पिंचेक सार्वधातुकम तो यक तो अर्धधातुक होगा तो यक समझ में आ गया जी तो वही मेरी गलती थी जी जी। और कोई शंका नहीं है ना किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए जी। हाँ बोलिए जी। हाँ में किया हुआ है क्या उसने क्या किया, कितने नंबर सूत्र है? 7312 निकालने दीजिए, निकालने दीजिए ब्रह्म जिज्ञासु जी की। सात तीन 102 सात तीन 102 हाँ बोलिए क्या है? सार्वधातु के अंगत्य होना चाहिए था, अतो दीर्घो यही अंगत्य। हाँ तो यही तो यहाँ पर ब्रह्म जैसे ने किया है, अतो दीर्घो यही, यही तो किया है। हाँ आपने किया है वो अनुवृत्ति सार्वधातु के ऐसे लिखा। हाँ कहाँ पर लिखा है? जिज्ञासु ने, हमारे पास भी जिज्ञासु जी का है तीसरा भाग, इसमें तो नहीं है, इसमें तो अतो दीर्घो यही की अनुवृत्ति लाई है। नहीं नहीं हमारे में, हमारे पास जो है इसमें अनुवृत्ति में अतो दीर्घो यही है। आप कौन सा देख रहे हैं? हमारे पास जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की जो पुस्तक है वो हार्ड कॉपी जो है इसमें अतो दीर्घो यही है। रामलाल कपूर का है जी, रामलाल कपूर का है। आपके पास हार्ड कॉपी है? हार्ड कॉपी है। हमारे पास भी हार्ड कॉपी है, परंतु यहाँ पर जो है 7312 में अतो दीर्घो यही है, और पता नहीं आप वाले कब का छपा हुआ है मुझे नहीं पता। हमारे पास में जो है ये हमारा तीसरा संस्करण है। आपका कौन सा संस्करण है? अच्छा हमारा तीसरा संस्करण है, वो गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया, मेरे साथ सार्वधातु के है। हाँ तो गलती से हो गया, हमारे में अतो दीर्घो यही है, हमारे में ठीक है। सार्वधातु के का यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं है तो। कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर सार्वधातु के। और कुछ पूछिए, और कुछ पूछना हो तो, अभी और बाकी है समय। जो कुछ नहीं पूछना है तो मंत्र पाठ करें फिर। अजी और आप लोग पीछे विचार कितना कर लिए वसुधा जी? औपगवह तक, औपगवह कर रहे थे हम लोग, चालीस तक की सिद्धि की। और औपगवह तो अभी भी मैं बताया था, औपगवह में स्वर संधि स्वर सिद्धि बताया था, तो सुन लिए होंगे आप लोग। कल वाला पाठ सुन लिए थे जी? सुन लीजिएगा, कल करती हूँ। हाँ सुन लीजिएगा, उसमें औपगवह का भी सिद्धि चल रही है ना, तो उसको सुनेंगे तो औपगवह का स्वर सिद्धि भी उसमें हमने किया है कल जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं फिर। हाँ ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।